peygamberlerin yanılgısı üzerinde durmuştunuz ve onların masum olmaması hususunda bir kelime çıkmıştı. Mevlamız, Rabbimiz dileseydi Allah onun yanılgısını engelleyemez miydi? Ya da Rabbimiz bizi inşa ederken onun da اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلِكُمْ ayet-i kerimesinin mucibince hata etmesine izin verip bizim onun bir beşer olduğunu ikna olmamız ve onu o şekilde kabul etmemiz için olmuş olabilir mi bu hatalar? Evet, doğru. Yine bir arkadaşımız daha sordu. Yani Efendimizin isterseniz siz de siz biraz farklı bir tonda sormuştunuz ve isterseniz açıklayın onu da. Sizin hocam ilk birinci bölümde dediniz ki bir sohbet esnasında Hristiyan bana bir soru sormuştu. Peygamber Efendimiz'e yanılabilir mi diye soru sormuştu. Bu soru hakkında az bilgi bize verseniz anlayabilirim. Allah razı olsun. Şimdi tabii ki Efendimiz'in yanılması demek onun tebliğ sıfatına zarar getirecek bir yanılma değildir. Yani Resul Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'i bize taşımakla alakalı görevinde korunmuştur. Hatta onda kendi dahli yoktur. Hani peygamberlerin özellikleri vardır. Bir tanesi de masum olmalarıdır. Masum korunmuş demektir. Ama masum olmak demek hiç hata yapmamak demek de değildir. Bu teknik bir tabirdir, korunmuş olmak. Yani şunu ifade eder. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bize naklederken onda bir hata yapması söz konusu olmaz. Çünkü o kendisiyle ilgili değildir. Nitekim dilini dahi oynatmaması emredilmiştir. Çünkü Efendimiz çaba sarf ediyordu. Kendisine gelen vahiyleri aman sorumluluğu taşıyamam belki unutursam gibi daha Cebrail Aleyhisselam vahyederken hani biz öğrenmeye çalışırız ya bir şeyi öğrenirken tekrar ederiz. Dilini kımıldatarak o inen ayetleri Cebrail Aleyhisselam'ın arkasından kendisi de okumaya yeteriyordu. İçinden o da okuyordu onun söylediği ayette unutmayın diye bir inisiyatif alıyordu. Bunun üzerine uyarı geldi. Bu senin işin değil. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Bu senin işin değil, bu bizim işimiz. Yani sen lisanını kımıldatma, acele etme, hiç endişeye kapılma. Sonra onu cem edecek olan, senin kalbinde nakşedecek olan, cem hıfız manasına da gelir. Onu cem etmek, bir araya getirmek, onu sana öğretmek, kalbine yazmak bizim vazifemizdir. Ve onun sonra okunması da bize aittir. Cem'u ve Kur'an'ı, Kur'an'ı yani toplamak manasına gelir. Onun derlerinin toparlanması, mesela Cem'u ve Kur'an'ı böyle söyleyebiliriz. Onun derlerinin toparlanması bize aittir, bizim işimizdir. Sümme inne aleyna beyane. Sonra onu açıklamak da bizim vazifemizdir. Yani sen burada inisiyatif alamazsın. Orada pasif durumda olacaksın. Yani peygamberin konumu vahyi nakit olarak pasiftir ve korunmuştur. Yani size, senin unutma gibi bir... Lüksün öyle bir şey yok. Hatta unutsa bile yani zaten o unutma Cenab-ı Allah'tan olacak. Yani unutturulmuş olacak. Nitekim Efendimiz bu konuda hassastır. Bazı bilgiler, yani vahiy değil ama, yani Kur'an-ı Kerim değil ama mesela başka konularda unutturuldu ya da kaldırıldı. Kadrufiyat, mesela Kadir Gecesi'nin bilgisinin kaldırıldığını ifade ediyor Efendimiz. Yani onun kalbinden kaldırıldığını ifade ediyor. Yani ona bir bilgi verilebilir, alınabilir. Yani o tahtaya Cenab-ı Allah yazıyor veya bozuyor. O öyledir. Ama günlük beşeri hayatla alakalı meselelerde de Efendimiz mesela namazı 4 yerine 5 kıldırdığı olmuş, 4 yerine 3 kıldırdığı olmuş ve birkaç defa olmuş. Hatta sahabe-i kiramla bu konuda tartışmaya girmiş yani. Mücadele değil ama selam verir. Ondan sonra ya Resulallah namaz kısaldı ya da uzadı mı diye sorarlar yani. O da yok, uzamadı, kısalmadı. Üç kıldırdınız. Yok canım, dört kıldırdım. Yok ya Resulallah, üç kıldırdın. Ya sen de böyle diyorsun. Evet ya, üç oldu. Sen de, herkes öyle diyor. İyi o zaman bir rekat daha kalalım, kalkıp biraz. Ben de sizin gibi insanım, işte burada söylemiştim onu. Ben de unutabilirim, yanılabilirim, bunu bana söyleyin buyurun. Bir örneği de Mustafa hocamız demişti ki, Peygamberimizin hani ayet-i kerimeleri okuyor. Bir noktada unutuyor. Unuttuktan sonra başka yerden devam ediyor. Soruyorlar, ya Resulallah diyorlar, bu aradaki ayetler kaldırıldı mı? Hayır, kaldırılmadı diyor. Ya ama diyor, siz biliyordunuz, niye hatırlatmanız? Ben de bir insanım, ben de unutabilirim. Hatırlatmanız gerekirdi diye. Yani unutma yanında her zaman şirkin özübahis olabilir. Onlar insani özelliklerdir. Başka örnekleri de vardır Efendimiz'in hayatında. Ve sahabe-i kiram bunu böyle anlamış zaten ve Efendimiz'e yani bunlar vahiy midir yoksa sizin kendi görüşünüz mü gibi sorular da zaman zaman sorulmuştur. Onun konumunu tam olarak yerine yerleştirmişlerdir. Ve nitekim peygamber şairi Hasan bin Sabit Hazretleri, Muhammed'in beşerun, sana onun şiiri, ben de unutmamışsam, yanılmıyorsam, Muhammed'in beşerun, la eşer beşer, velakinnehu kel yakuti meydel hacer. Muhammed Aleyhisselam bir beşerdir, evet, ama taşların arasındaki yakut taşı gibidir. O da bir taştır ama yakut taşı kıymetli bir taştır. Alelade bir taş değildir. Başka sual var mı? Hanımefendilere öncelik verebiliriz. Hocam, az önce çocuk eğitimiyle ilgili bir parantez açtınız. Nerede o eski anneler deyip açtığınız bir parantezde bana şeyi hatırlatır. Bir sahabeden hatırlıyorum, bir hikaye okumuştum. Nerede o eski evliyalar deyip de bir haftalık evliyalık için yola çıkışının işte gözünü kaybettiğiniz falan ilginç bir hikaye. Şimdi siz onu söylediğinizde ben üç çocuk annesiyim, üçü de büyük çocuklarımın. Nerede o eski anneler dediğinizde kendimi çok böyle kötü hissettim doğrusunu söylemek gerekirse. Yani ne dediniz? Çocuğuma Allah hani üzülmesin, Allah'a karşı gelmesin düşüncesi kalkayım. Ben kendim suyumu kendim alayım. Gerçekten böyle bir anne var mıydı hocam? Varmış. Bu evliyalar gibi böyle bir anne var mıydı? Şimdi gideceğim diyorum, bundan sonra kendim yapayım, böyle bir şey yapayım, kendim bir böyle anne olayım. Ama bu hayatın realitesinin neresinde? Gerçekten bunu yapabilir miyiz, başarabilir miyiz? Mesela dayak yok dedik birinci senelerimizde. Gerçekten, ya da az evvel mesela Şefkat Peygamberi anlatırken Enes bin Malik'in sözünü, işte 10 yıl yanında hizmet ettim, bana niçin yapmadın, neden yapmadın diye bir defa söylemedi. Yani gerçekten bu hayatın realitesinde bunu yapabilir miyiz? Çocuklarımıza karşı gerçekten bu adilliği ya da neyse bunu yapabilir miyiz gerçekten? Şefkati... Ya ben yapamıyorum. Yani ben de babayım, bizim de 3 çocuğumuz var. Evet. Sözümüz bitti mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. Başka bir konuya geçeceksiniz yine devam edebilirsiniz sonra. Ben sonra bir şey söyleyeyim. Hayır, hemen sizde kalsın mikrofon. Aynı konuya devam edecekseniz devam edin. Yok, sadece bunu bu yaşadığım şaşkınlığı şeyde yaşamıştım. Onu da bir antiparantezle söylemek istiyorum. Mehmet Akif Arsu'ya atfediliyor. Hani sahabiler birbirleriyle karşılaştıklarında verdikleri selamda, bak sende bir bilgi varsa bu bilgiyi bana söylemezsen ben Asra'yı birbirine okuduklarında helaka uğrayanlardan olursun. Yani aynı bu şaşkınlığı şimdi bu şaşkınlıkla özdeşleştirdim, onu da söylemek istedim doğrusu. Şimdi adamın biri 30 yıl boyunca aynı istasyonda trene binermiş. Fakat istasyondaki tren her zaman geç kalırmış. Bazen 3 dakika, bazen 5 dakika, bazen 2 saat, bazen de hani kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Yani öyleymiş. Adam artık yaşlanmış. Böyle bir adam tasavvuru diyorum onu dinlerken, işte elinde böyle bastonuyla falan. İşte hatta böyle Grand Tuvalet bir adam gibi kafamda canlanıyor, bunu söyleyen adam. İşte gitmiş, artık bir tepkisini yere getirmek için vatandaş olarak gar müdürüne çıkmış. İstasyonun müdürüne çıkmış. Biraz daha büyük olursa gar verirler, daha küçük olana istasyon verirler. Bari durup geçiyorsa istasyon. Biraz daha ana yerdeyse gar. Gar müdürüne çıkmış. Demiş ki, müdür bey veya evladım, ben bu istasyondan 30 senedir trene binerim. Daha bir gün dahi vaktinde kalktığını görmedim. Bir de buraya utanmadan tarife asmışsınız. İşte tren saat 14.10'da kalkar gibi falan. Yani trenlerin saatleri var. İşte Haydarpaşa Ekspresi şurada kaldılar, işte Kurtalan Ekspresi burada kaldılar. Saatleri var bunların. Bir de buraya tarife asmışsınız. Ama hiçbir zaman bu tarifeye göre kalkmıyor. Her zaman gecikiyor, her zaman farklı bir saatte kalkıyor. bakıyor. Peki bu tarifeyi buraya niçin astınız Evli Adam demiş. Tepkisini böyle demiş. Ama müdür de hakikaten müdürmüş yani demek ki. İşi biliyor, insanların idaresini biliyor. Beyam da demiş, o tarife orada olmasaydı trenin geç kaldığını neden anlayacaktık? Neden bilecektik? Şimdi bu bir tarife gibi. Yani o anne babalar ya da sahabe-i kiram Efendimiz bir örnek olarak, Efendimiz hiç kızmayarak bir örnek olmuş. Ama biz onu yapamıyoruz. Ama en azından teorik olarak yani yapılmaması gerektiğini bilebiliyoruz. Kızdığımız zaman kendimizi meşrulaştırmıyoruz. Yani yanlış yaptığımız davranışı ben babayım kızarım tabii döverim de filan diye onu savunamıyoruz. Ya yanlış yaptım ben, zulmettim, size de zulmettim, kendime de zulmettim diyebiliriz. Bu erdemi gösterebiliriz. Tarifenin böyle bir şeyi var. Manası var ve kendimizi oraya benzetmeye çalışırız. Yani Sezai Karakoç, peygamber için insanlığın ufkudur der. Peygamber insanlığın ufkudur, naat da şiirin ufkudur. Yani ufuk ne demek? Ufka hiçbir zaman ulaşamazsınız ki. Ufuk oradadır. Yani yürüdüğünüz zaman daha ilerlenir. Ve Efendimiz'i tanıdıkça ne kadar büyük bir ufuk olduğunu, zaten engin bir ufuk olduğunu anlıyoruz. Daha çok tanıdıkça daha çok hayran oluyoruz. Ve ona ulaşamıyoruz. Yani onun gibi olamıyoruz. Ama ona benzemeye çalışıyoruz. Hazır evlatlığı... Peygamber Efendimiz'in evlatlığı Zeyd'e karşı da tutumu öyle ufukla mı açıklayabileceğiz? Yani bilebildiğim kadarıyla Zeyd'in işte Zeyd'i evlatlık olarak alması ve bir müddet sonra Zeyd'in annesinin babasının gelip Zeyd'i geri istemeleri Peygamber Efendimiz'e olabilir ama Zeyd'in kendisine sorun demesi ve Zeyd'in de Peygamber Efendimiz'i tercih etmesi. Daha peygamberlik verilmemiş, daha vahiy gelmemiş Efendimiz'e o sırada. Yani buna rağmen. Evet. Ya bu nasıl açıklanabilir? Yani işte öyle yani. Öyle bir insan ki yani babasını, annesini tercih etmiyor. Benim babam da Muhammed'dir, anam da Muhammed'dir. Yani onun yanında. Ama Efendimiz de buna bu jeste karşılık bir jest yapar. Zeyd onu tercih edince elinden tutar. Zeyd'i Kabe'ye götürür. Ve Arapların eski adetleri üzerine Zeyd'i artık Zeyd benim evladımdır. Benim mirasçımdır diye ilan eder. Kur'an-ı Kerim tarafından bu kaldırılıncaya kadar o onun evladı, yani Zeyd bin Muhammed denilmiştir. Ama ayet inmiştir hakkında ondan sonra Medine döneminde, yani bu peygamberden önceki bir tasarrufudur Efendimiz'in. Henüz vahiyden önce, 35 yaşından daha önceki bir dönemde olan bir hadisedir. Yani bu derecede ahlak işte ve inneke la ala hulukun azim. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Yani peygamberden önce muhteşem bir ahlak üzere sahiptir. Üzereydi Efendimiz. Demek ki ne kadar sevmiş ya, ne kadar sevmiş. Bunu ona gösteriyor. Evet. Oldu olmadığı Medine döneminde gelen ayette mi belli oluyor? Yani o zamana hayır, kadar belli oluyor değil. Şimdi Arapların yani, adeti üzerine Efendimiz ona evlat ediniyor. Yani hani o köle ya statü olarak. Ama babasından ortaya çıkıyor. Köle olmadığı meydana çıkıyor. Ailesi ortaya çıkıyor. O da o zaman diyor tamam gitmek istiyorsa anne, babası ve amcası yanlarında yüklü miktarda para alarak çünkü Zeyd zaten şiirler gönderiyor. Araplar şiiri hemen ezberlenir ve gider. İşte benim bu sözlerimi alın götürün, develerini taşıyın uzak mekanlara götürün filan şiirler söylüyor. Ve ben bilin ki ben Mekke'de şerefli bir adamın yanındayım gibi şiirler söylüyor. Bu şiirler ezberleniyor ve iletiliyor. Ve nitekim kabilesine kadar ulaşıyor. Bir şiir böyle bir şey Araplara. Biri bir şiir söyleyince herkes ezberler onu, başka yerlerde okurlar. Deve üzerinde giderek okurlar filan böyle iletişim çağı gibi düşünün. Yani hani radyoda okumak gibi. Böylece şiir taşıyor mesajı. Daha sonra da bunun Mekke'de olduğunu anlayan ve şiir sayesinde öğrenen ailesi, amcası, babası parayla geliyorlar. Yüksek, yani parası neyse verelim alalım diyorlar. Ve kim de olduğunu soruyorlar. Muhammed de diyorlar. Muhammed bin Abdullah da. Hemen varıyorlar. Ya Muhammed sen işte şerefli bir adamsın, kerim bir insansın. Bizim evladımızın yanlışlıkla köle edilmiş yani işte esir alınmış bir şekilde bu bizim çocuğumuzdur. Neyse bunun bedeli, hürriyet bedeli ödeyelim alalım diyorlar. O da diyor ki yani bu iş böyle parayla olmaz. Zeyd'e sorun diyor. Zeyd tercih ederse gidebilir diyor. Zeyd buyur diyorlar Zeyd şimdi top sende yani bak Muhammed sana bıraktı. Baba diyor ben çok memnunum size konuşmaktan. Yani tabii kucaklaşıyorlar, sarılıyorlar, konuşuyorlar. Yıllar geçmiş aradan. Ama diyor ben burayı bırakamam. Ben diyor efendim de öyle şeyler gördüm ki, ne gördüyse öyle diyor. Ben efendim de seyyidim de öyle şeyler gördüm ki ben bunu terk etmem diyor. Benim için babadan da tatlı, anneden de tatlı. Bak diyor gördünüz böyle dedi. Onlar da artık yani para da ellerinde bir şey yapamıyorlar yani. Hadi diyor gelin diyor efendimiz. Orada efendim bir şey yapacak. Hadi Kabe'ye hep beraber gidiyorlar. Ey insanlar diyor bu Kabe'nin Rabbi şahit olsun ki ben bu çocuğu evlat edindim. Şu andan itibaren o hürdür ve benim evladımdır. Artık o Zeyd bin Muhammed'dir. Ve bu böyle oluyor. Daha sonra Medine döneminde bu evlatlık meselesi yani herkesin asıl babasına nispet edilmesiyle alakalı ayet-i kerime nazil olunca artık babasıyla çağrılmaya başlıyor. Kaç, bir siz soracaksınız. Kaç tane soru var? Parmaklarını görebiliriz. Ona göre son soru alalım. Hocam o evlatlıkla zaman, ilgili yasaklanma... Ramazan abi sen soru soracak mısın? Senden önce soru soracak mısın? Bir anlaşmazlık oldu galiba da. Evlatlık alınmayla ilgili yasak tam ortada kaldı. Şimdi evlatlık alınmayla ilgili demedim ben. Babasına nispet etmek. Yani çocuk... çocuğun nesebinin kaybolması ya da onun kendi babasının, annesinin unutturulması yasak. Yani bir çocuğu mesela evlatlık edinip ondan sonra ailesiyle bağlantısını hatta çocuğa bile söylemiyorlar, haberi bile yok. İşte Endonezya'dan çocuk getiriyorlar, Hollanda'ya diyelim, büyütüyorlar. Ailesi tanımıyor falan, böyle bir şey olmaz ama ailesi bilir, ailesi bakacak imkanı yoktur, zaman zaman görüşür ailesiyle. Gitmek isterse oraya gidebilir. Bu şekilde belki olabilir. Onun da bir takım sınırlamaları vardır ki bu teşvik de edilmiştir. Hani bunu hayırına yapan insanlar da vardır. Bir özellikle kız çocuklarını evlatlık edinip belli gelinlik çağı gelinceye kadar hem terbiye verip hem de ona bir şey yapılır. Çeyiz falan yapılır ve evlendirilir. Ama tabii bu da her zaman da ideal örnekler olmamış oluyor. Bu kızlara kül kedisi hikayeleriyle karşılaşıyor. Sindirele hikayeleri olmuş oluyor. Yani sonra o aile kendi çocukları oluyor, dışlanabiliyor. Yani uygulamada her zaman şey olmuyor. İyi olmuyor ama çok iyi örnekler, beslemeler var ya Anadolu'da. Öyle bir kültür oluşmuştur. Son olarak hocamızdan sorusunu alalım. Ondan sonra sürpriz bölümden bir buyurumuz vardı. Ondan sonra sürprizimize geçelim hocam. Valla bu toplantıya ilk katılanlardanım. Gerçekten güzel bir toplantı. Çok güzel bir aktivite diyeyim. Ribat diyoruz. Ribat diyelim. Hakikaten çok güzel. Allah devamını nasip eder inşallah. İnşallah. İlk önce söyleyeceğim şey arkadaşın söylediğiyle alakalı. Baktığımız zaman İslami kaynaklarda diyelim, Doğu kaynaklarında, Müslümanların kullandıkları kaynaklarda uç örnekleri çok görüyoruz. İşte bir Yunus Emre vardır, taptığın kapısından içeriye hiç eğri bir odun bile koymamıştır. Hep böyle düzgün odunlar toplamıştır, ömrünü onunla geçirmiştir. Az önce hocamızın verdiği örnekte bir anne vardır, anne çocuğuna... sorumlu olmasın Allah katında diye bir su bile isteyemeyecek durumdadır. Yani bunlar bana pek realite gibi gelmiyor, bilmiyorum. Artık inanmak yani bana zor geliyor bu tip şeylere. Uç örnekleri ben ancak peygamberlerde kabul edebilirim. Çünkü onlar da insanlığa örnek olarak geldikleri için diyorum. Ama böyle şeyler arkadaşım dediği gibi inanan insanları umutsuzluğa götürebilir. Sizden bir önceki hocamızın anlattığı işte pedagojik derslerinde diyeyim. Orada çocuğumuzun tecrübeyle bazı şeyleri kazanmasının daha uygun olduğundan bahsettik. Yani böyle bir çelişki kafamızda bir git gel oluştu. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bir ikincisi de otorite arkasına saklanan eğitimciler. Ve bu eğitimcileri daha çok biz adı Müslüman halkı çok olan ülkelerde görüyoruz. Avrupa bunu bir şekilde aşmış ve biz bunu bir okulda ders görürken hatta özellikle İslam dersinde Herman Bekir tanıyorsunuz tabii siz. Herman Bekir dersinde yanılmıyorsam oradaydı. Farklı fotoğraflar çekilmiş. Doğudaki Kur'an kursları, camiler, okullar, fotoğraflar çekilmiş. Bir de Batı'da verilen işte öğrenci ilişkisiyle alakalı fotoğraflar çekilmiş, kıyaslama yapıldı. Genellikle bu doğu taraflarında. Arada mesafeler var. Bir Kur'an hocası bile bir sandalyede oturuyor, çocuklar yerde oturuyor. Görüş mesafesi çocukların daha aşağıda. Öğrenci, öğretmen ilişkisinde yine öyle. Yani bu acaba bu oturma mesafesi bile bir gösteriyor, bir şey gösteriyor. Yani öğrenci ile öğretmen arasında oldukça büyük bir fark var. Bunu Resulullah'ta görmezken, Resulullah'tan sonra gelen, bugüne kadar 1400 yıllık bir tarihimizde nasıl olmuş da o bugüne kadar gelmiş, nasıl olmuş da bu İslam alimleri diyelim, Müslümanlar, Kur'an hocaları, imamlar böyle bir uçurum oluşturmuşlar ve hep bu otoritenin kendi bilgilerinin arkasına sığınarak önündeki halkı aşağıya doğru itmişler ve diğer tarafta Batı böyle bir şey yapmazken nasıl oluyor da Doğu'da böyle şeyler bugüne kadar gelmiş? Bununla ilgili de şöyle bir açıklama yapabilirsen efendim. Ama çok teşekkür ederim katkın için. Yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Söylediklerim doğru. Herhalde çok uzatmadım. Yok yok uzatmadım. Çok iyi oldu. Biraz da yani insan neden seyirci olmuyor? Yani söylediğim dengeleyici bir şey oldu. Allah razı olsun. Güzel bir katkı oldu. Vakit daha olsa belki başka arkadaşlara da söyleyecekleri vardı. Siz benim söylediklerim de Havva'nın söylediklerinin ortalamasını alırsanız bir sahih bir düşünce olmuş olur. Yani elbette burada doğu ve batı farkı önemli. Yani batıdan da alacağımız şeyler var. Geçenlerde ben Sudan'a gitmiştim. Orada da bir seminer verdim. Bizim burada davetçiler var. Önce böyle sıralar şeklinde koskoca adamlar yani. Bir kısmının yaşı da benden de büyük. Onları böyle sıralara oturtmuşlar. Ve arka sınıf düzeninde bir şeyden sonra önce bir giriş yapıldı. Oradaki bizim külliyeyi tanıttılar. Siz gittiniz ya işte. Oradaki çalışmalardan falan bahsettiler vesaire. Sonra benim bir sunum yapacaktım ikinci bölümde. Benim sıram gelince ara verildi. Aradan sonra dedi ki oturma düzeni değiştirelim. Bir çember şeklinde yaptık. Çünkü ben de eşit bir insanım. Aramızda bir etkileşim olacak. Ve onlara ben işte orada bir konu anlattım. Daha sonra sorular falan sorduk. Biraz da garip geldi onlara ama hoşlarına da gitti. Şimdi herkes eşit olmuş oldu, çember şeklinde. Yine orada bir Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'ne gittik. Orada bir de anlaşma da yaptık orayla. Bir eğitim anlaşması yaptık. Orada da Kur'an-ı Kerim, özellikle Külliyat-ı Benaat var, kızların okuduğu fakülte. Oraya gittik. Kur'an hocası dediğiniz gibi yukarıda oturuyor hanımefendi. Herkes aşağıda oturuyor. Ben aslında hani Kur'an-ı Kerimlerin, musafların aşağıda kalması bakımından da yani hem talebe aşağıda kalıyor, ki çocukla konuşurken bile öyle eğilip çocuğun seviyesinde göz temasını sağlayarak konuşmak lazım. Yani onun seviyesine inerek çocuğa böyle tepeden bakarak değil de hani eğilip çömelerek konuşmak daha etkili olabilir. Yani batıdan öğreneceğimiz çok şeyler var. Bunların hepsi İslam'dan kaynaklanmıyor. Bunların bir kısmı da kültürden, Akdeniz kültüründen kaynaklanıyor, Doğu kültüründen kaynaklanıyor. Bunlar böyle. Fakat bu uç örnekler konusunda son bir cümle anlatacağım. Şunu söyleyebilirim. Yani bunlar doğrudur, gerçektir. Fakat bunların gerçek olması, hep öyle olması anlamına gelmiyor. Yani Yunus Emre bir eğitim süreci içerisinde bunu yapmış. Ve bu bir aşk meselesidir. Yani bu herkesin yapması da gerekmiyor. Onun bulunduğu makam itibariyle diyelim, bulunduğu psikoloji itibariyle onu yapmış. Yani bu yaşanmış bir şey. Mesela Mehmet Akif'ten birçok örnek vardı. İnşallah önümüzdeki hafta Mehmet Akif'le ilgili bir program yapacak. Orada gündeme gelir televizyonda. Yani Mehmet Akif'in de çok böyle duyunca inanamayacağınız uç örnek diyebileceğiniz davranışları vardır. Yani çok güzel örnekleri vardır. Yani sadece sahabi olması gerekmez. Mesela bir örnek daha vereyim, onunla bitireyim. Mesela bir sahabi, iki kişi. Efendimiz bunları nöbetçi olarak bırakmış. Bir askeri sefer sırasında. Ve demiş ki arkadaşına, ya biraz sen nöbet tut, biraz ben tutayım. İki birden uykusuz kalmayalım. Ve uykusuz kalan, hani diyelim ki 2-4 nöbeti tutan arkadaş, namaz kılıyor. Nöbette ne yapacak Müslüman? Namaz kılıyor. Ve namaz sırasında, bakın hiç uç bir örnek size işte. Ok isabet ediyor. Düşman gelmiş, Efendimiz bunları nöbetçi olarak gitmiş. Biri uyuyor, biri de namaz kılıyor. Ok gelmiş, bir yere saplanmış. Bu devam ediyor namaza. Sonra diyor ikinci bir ok daha saplandı bana. Biraz daha diyor devam ediyor. Hele şu sureyi bitireyim de sonra rüküye gidelim diyor. Sonra bir daha ok saplandı diyor. Üçüncü ok saplanınca ya şimdi şehit neydi olurum da bu yani şehit olmaktan da korkmuyor. Yani vazifeyi yapamış olacak. Nihayet rüküye gidiyor. Bak namazı bozmuyor. Üçüncü oktan sonra rüküye gidiyor. Sonra kalkıyor. Sonra secdeye gidiyor. Sonra tahiyyatı okuyor. Sonra selam veriyor. Sonra kalk kalk arkadaşım diyor. Basıldık diyor. Arkadaşını yandırıyor. Niye? Sureyi bitirmeden rüküye gitmek istemiyor. Yani o sureye karşı saygısızlık olur diye. Evet. Allah razı olsun. Son bir duyurumuz, Hüseyin kardeşler bir duyuru yapacaklar. Onunla tamamlayalım inşallah. Adım Hüseyin Çiftçereli, Hollanda'dan katılıyorum. Ribatımızın konusu çocuk eğitimi olduğu için ben de eğitimle ilgili bir duyuru yapacağım. Seneye çocuklar üniversiteye gidecek olan aileler için özellikle dinlesinler. Şimdiye kadar Türkiye'deki kanunlara göre çifte vatandaşı olan çocuklarımız Türkiye'deki üniversitelere kaydedilemiyorlardı. Çifte vatandaş olmalarından dolayı. Ama bu yıl yeni bir yönetmelikle 2012-2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere çifte vatandaş olup da lise eğitimini yurt dışında bitiren tüm çocuklar yabancı uyruklu statüsünde Türkiye'deki tüm üniversitelere başvurma hakkına sahipler. ÖSS ve ÖYS sınavlarına girmeli. Normal yabancı öğrencinin statüsüne gidip üniversiteler şartları kabul ettikleri takdirde üniversite eğitimi alabilirler. Ve bunun için üniversitelerin kendi sayfalarında yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını takip etmeniz, duyuruları takip etmeniz lazım. Bu duyurular Mart ve Nisan ayından itibaren ilan ediliyor. Hangi fakülte, hangi üniversite, hangi fakültesine ne kadar kontenjanla, hangi şartlarda öğrenci alacağını. Bunları takip ederseniz çocuklarınız eğitimlerini Türkiye'de yapabilirler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, Fatih Hocam'a da teşekkür ediyorum. Soru kısaysa son olsun. Evet, özür dilerim kardeşler. Gerçekten içime biraz şöyle sanki hançer saplanmış gibi oldu. Hocam demin bir kelime söyledi. Yani ufuk göstermek kötü bir şey. Yok. İnsanın bir ufuğunun olması, illa ona ulaşamıyorum diye yani onu kıskanması mı gerekiyor? Hayır, ulaşmak için koşacak. Ulaşmak için koşacak. Mücadele etmek için tabii öyle bir ufuğun olması gerekmiyor mu? Yani. Zaten onu da dedim ben. Ben diyorum. Allah razı olsun. Fakat sanki yani bunlar çok uç şeyler. Bunları yapamıyoruz. Dolayısıyla İsrailoğullarının da biz onları yapamayız. Dolayısıyla onları... Bilakis tam ben sizin söylediğinizi kastediyorum. İyi ki söylediniz bunu, Allah razı olsun, Ahmet müsaade etti söylediniz. Yani biz de onlar öyleydi canım, onlar yapılamaz değil. Onlar yapılabilecek örneklerdir. Yani biz buna karşıyız zaten, örnek alacağız ama tabii ki sahabe-i kiramı da, Efendimiz'i de örnek alacağız. Fakat yani örnek aldıkça bitmiyor. Yani daha da devamı var. Bunu kastettim ben. Arkadaşlar, müsaade ederseniz saat 10:05 geçiyor. Daha 2 saat vaktimiz var. Eğitimle alakalı söylenecek söz bitmedi. Ya gerek doğu kültürüyle gerek batı kültüründen kaynaklanan inşallah daha oturup burada kendi aramızda sohbetimize devam edeceğiz ama bu bölümü şimdilik bitirelim. Çünkü çocukların programı da yukarıda hemen hemen bitmek üzere. Yani çocuklar orada artık bittikten sonra özellikle yatması gereken çocuklar yatırılırsa iyi olur. Yoksa çok yorgun argın oluyorlar. Artık yukarıda zapt edilemiyorlar zaten. Onun için sizden istirhamım özellikle eğer yatılabilecek çocuklarınız varsa onları yatırın. Fatih Hocam'dan Allah razı olsun bu bölümü bize sundu. Türkiye'den direkt geldi. Buradan yarın inşallah Hollanda'ya geçecek. Şimdi inşallah sürpriz bölümümüz demiştik. Hocalarımızdan Allah razı olsun. İkisinden de sohbetlerinden bayağı ruhumuz gıdalandı. Şimdi hocalarımızın sohbetleri güzel. Bir de bir hocamızdan başka bir ikram alacağız. Çiğ köfte ikramı alacağız. İdris hocamızın çiğ Tekbir. Köftesi. İdris hocamızın çiğ köftesi alacağız. Bakalım onun tadı nasıl? Vallahi yine koyuyorlar. Nasıl? Tamam. Artık yorulacaksın çünkü. Yok yok şimdi. Tabii aynı zamanda bu bölümde kalan olur, giden olur. Programımıza baktığımızda onu da hatırlatarak burayı noktalayalım. Sabah 5.45'te yani kalkacağız. Namaza hazırlık 6'da kunut ve teheccüd için inşallah burada olacağız. Bunu da tekrar program zaten dosyaların içinde sizlerde var. Evet, Furkan kardeşimizi de buraya alacağız. Hazıyla bir çiğ köfte eşliğinde inşallah dinleyeceğiz. Güzel geceler. Evet. Evet, Allah razı olsun.